अगर 28वीं को चांद नजर आ जाए तो एहतिकाफ का क्या होगा? एहतिकाफ जो सुन्नत था 10 दिन का, वो तो जाहिर है कि शुरू नहीं हुआ था। हमारी मतलब यह है कि वही उसी तरह की ये मतलब खता है जिस पर कोई गरिफ्त नहीं, तो ये मतलब कम से कम नफली एहतिकाफ तो हो ही गया 10 दिन का। वो सुन्नत मुअक्कदा अलल किफाया जो था वो अदा ना हुआ, लेकिन इस पर मतलब गुना नहीं मिलेगा। और अल्लाह तबारक व तआला इस बात पर कादिर है कि हम में से कोई ऐसा नादिम हो जाए कि मेरा 10 दिन का एहतिकाफ काश हो जाता, हो सकता है उसकी बरकत से हम सबको मतलब बहुत ज्यादा सवाब इनायत फरमा दे। बहरहाल शरण इसमें कोई मतलब देंगे, इसमें गरिफ्त नहीं है, कुछ भी नहीं होगा, बल्कि अल्लाह चाहेगा तो ये एहतिकाफ भी वो कबूल फरमा लेगा अपने फजलो करम से। हज के चांद के मामले में भी ये हो सकता है कि चांद के बारे में कोई ऐसी गलती हो जाए और 9 तारीख को मतलब यानी कि अरफा, योम अरफा 9 तारीख को अरफात में जमा होते हैं, वुकूफ अरफा होता है। अब अगर बाद में चांद की गलती पता चली कि 9 के वजह 10 तारीख को वुकूफ अरफा किया था, तो फुकाए किराम ने यह फरमाया कि जबकि वो चांद की शराइत के मुताबिक जो होता है कि चांद का फैसला हुआ था तो हज अदा हो जाएगा। इस हिसाब से तो ये लगता है कि एहतिकाफ भी हो जाना चाहिए, लेकिन अब उस पर कयास करके मैं कोई मुजतहिद नहीं हूं, मुफ्ती भी नहीं हूं कि मैं ये फैसला कर दूं कि एहतिकाफ हो गया, मगर इस पर अगर देखते हैं तो हज है, हज फर्द है, एहतिकाफ सुन्नत है। तो जब फर्द अदा इस तरह हो जाता है तो बाजार लगता है कि सुन्नत भी हो जानी चाहिए अदा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.